brzuch i gazy, ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 28 lipca, piątek, minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. W Sejmie dziś prezydencki projekt dotyczący współpracy rządu z parlamentem w sprawach związanych z członkowstwem Polski w Unii. W sprawie śniętych ryb z Czech bardzo dobrze zareagowały Wody Polskie, powiedział pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodnej. Zablokowany jest zjazd z drogi ekspresowej S12 na węźle Końsko-Wola na Lubelszczyźnie. Strażacy neutralizują tam kwas. Współpracy rządu z parlamentem w sprawach związanych z członkowstwem Polski w Unii dotyczy prezydencki projekt nowelizacji tzw. ustawy kompetencyjnej. Zajmą się nim dziś posłowie. Na posiedzeniu sejmowej komisji projekt przedstawiła sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Podkreśliła m.in. znaczenie tych przepisów w kontekście zaplanowanej na 2025 rok prezydencji Polski we wspólnocie. Prezydencja jest sprawowana rotacyjnie i to raz na kilkanaście lat. Jest to okres szczególny dla państwa, który ją sprawuje. Jest wtedy, po pierwsze, bardzo silna rola państwa, które przewodniczy. Jest to okres w tym sensie istotny, że to państwo, które tę rolę sprawuje, może mówić o tych kwestiach, które są dla niego najistotniejsze. Polska będzie przewodniczyła unijnym pracom podczas pierwszego półrocza 2025 roku. O 12.30 wicepremier Jarosław Kaczyński będzie gościem Polskiego Radia 24 i Radiowej Jedynki. W sprawie śniętych ryb z Czech bardzo dobrze zareagowały Wody Polskie, powiedział pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Marek Grubarczyk przypomniał, że od razu po wykryciu śniętych ryb zaczęto je wyławiać. Mamy około 2 ton. Bardzo dużo i to są takie dość pokaźne sztuki, więc nie jest to takie przypadkowe śnięcie. Tym bardziej, że to kilka dni wyłapywaliśmy te ryby. Z pierwszych wyników próbek wody jasno wynika, że jest bardzo niski poziom tlenu. Nie ma takiej sytuacji w Polsce, więc być może znalazł się jakiś środek w wodzie, który spowodował spadek tlenu lub inna chemiczna przyczyna, której jeszcze nie znamy. Wyniki badań nad przyczynami śnięcia ryb w Czechach mamy poznać w ciągu tygodnia. Marek Grubarczyk dodał, że po ubiegłorocznym problemie na Odrze, gdy doszło do masowego śnięcia ryb, powstał monitoring rzeki i przeprowadzone zostały działania kontrolne. Przypomniał też, że procedowana jest tak zwana ustawa odrzeńska. Zakłada ona rewitalizację rzeki i przebudowę układu wodno-ściekowego, na co przeznaczono ponad 5 miliardów złotych. 14. emerytura może być wypłacana we wrześniu, podobnie jak rok temu, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej. Konkretny termin będzie wskazany w rozporządzeniu, które w najbliższym czasie zostanie opublikowane. Marlena Maląg przypomniała, że 14. będzie świadczeniem stałym. Emeryci nie składają żadnych wniosków. Organy emerytalno-rentowe, ZUS, KRUS i inne w terminie wypłaty świadczenia to świadczenie będzie przelane na konto. A więc tutaj apeluję do naszych seniorów, żeby nie ulegli żadnym sugestiom. Jeżeli ktoś zaproponuje wypełnienie wniosku, oczywiście odpłatnie czy cokolwiek, nie. To jest świadczenie z urzędu. Szacujemy, że gdzieś około 8 300 000 osób będzie miało wypłaconą 14. emeryturę. 14 w pełnej wysokości wynosi tyle, ile minimalna emerytura. W serwisie Trójki teraz informacja dla kierowców. Na Lubelszczyźnie zablokowany jest zjazd z drogi ekspresowej S12 na węźle Końsko-Wola oraz wyjazd w stronę Siedlec i Radomia. Trwa tam neutralizacja kwasu siarkowego, który wczoraj wylał się na jezdnię z samochodu ciężarowego zjeżdżającego z ekspresówki. Działania trwały przez całą noc. W tej chwili dozorujemy miejsce prowadzonej akcji, mówi kapitan Tomasz Stachyra ze Straży Pożarnej. Strażacy podjęli działania związane z przepompowywaniem części substancji do zastępczych zbiorników oraz do neutralizacji kwasu, który wyciekł na jezdni i do przydrożnego rowu. Następnie podjęli działania również związane z neutralizacją, czyli rozsypywali wapno, aby tą substancję w tym rowie, która wymieszała się z wodą zalegającą w rowie, neutralizować. Na miejscu jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i trwają dalsze działania. Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Więcej informacji na temat sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Relacje, wywiady z zawodnikami i ciekawostki z trasy. Jubileuszowy 80. wyścig kolarski Tour de Pologne od dziś będzie obecny na wszystkich antenach naszej rozgłośni. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym wyścigu. Nasi dziennikarze będą na wszystkich najważniejszych wydarzeniach imprezy, mówi Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej. Dziennikarskie ekipy radiowej jedynki i trójki zadbają o meldunki od startu do mety, a także o podsumowanie każdego etapu. Będą także audycje specjalne poświęcone Tour de Pologne. Sprawozdania, ciekawostki, wywiady, komentarze na portalu Polskiego Radia w specjalnym internetowym serwisie tpd.polskieradio.pl, w mediach społecznościowych, a także w naszych radiowych podcastach. A zakończy za tydzień w Krakowie. Trasa ma 7 etapów o łącznej długości ponad 1130 km. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz trochę o pogodzie. Pogoda dzisiaj dynamiczna i słońce, i deszcz, i burze, i tak w całym kraju. Burze przede wszystkim na zachodzie, na wschodzie, na przykład w Białymstoku, skąd właśnie nadajemy. Na razie dość pogodnie, chociaż zaczyna mocniej wiać. Prawdopodobnie za jakiś czas będzie padać. Ale nie zgrzejemy się dzisiaj. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem i w Zakopanem do 24 we Wrocławiu i w Opolu. W Białymstoku dzisiaj maksymalnie 20. Zapraszamy na weekend. Tym razem zapraszamy na weekend z Białegostoku. Można powiedzieć, że jesteśmy u Pana Boga za piecem. Proszę Państwa, będziemy Państwa oprowadzać po tym mieście, opowiadać pięknie. Tutaj to wszystko wygląda. Ludzie życzliwi, uśmiechnięci, częstują, chcą opowiadać. Muzyka gra, festiwal Podlaska Oktawa Kultur trwa. Będziemy oczywiście i o tym festiwalu opowiadać. Będą goście, pierwszy już niedługo. Będzie też, to też na to warto zwrócić uwagę, specjalny konkurs, bo przecież wakacje z Trójką trwają. Nudy na pewno do 13 nie będzie. To zapraszamy. Maciej Załęcki realizuje na miejscu z Warszawy, Janusz Graczyk tutaj z Białegostoku, Michał Kowarski wszystko ogarnął i będzie tutaj wspierać antenę. Michał Żołądkowski zaprasza, jesteśmy wspólnie do 13. Trójka, Polskie Radio. Dzisiaj z okazji Festiwalu Oktawa Kultury audycję nadajemy i zapraszamy na weekend. A audycję nadajemy oczywiście z Białego Stoku. O samym festiwalu będziemy oczywiście mówić dużo i ciekawie, ale na początek naszego dzisiejszego spotkania zapraszamy Państwa na spacer po tym pięknym mieście. Nasz reporter Michał Kowarski spotkał się z Anną Kraśnicką, przewodniczką i autorką bloga Białystok Subiektywnie. Kompot, jednym z nowych symboli stolicy Podlasia. Posłuchajmy. Znajdujemy się w tym momencie przy naprawdę bardzo takim futurystycznie wyglądającym budynku. Jest to Opera i Filharmonia Podlaska. Nasza duma, nowa wizytówka. Budynek ma dopiero 11 lat. Pierwszy spektakl, właściwie musical, jaki pokazano, to był wrzesień 2012 roku. Pierwsze momenty istnienia tego niesamowitego budynku były dla białostoczan bardzo trudne, ponieważ jest to architektura nieoczywista, nowoczesność, prostota. Teraz białostoczanie zaakceptowali ten projekt, ponieważ opera jest w tej chwili otoczona zielenią. A na początku był to wielki betonowy kloc, dzisiaj najważniejszy landmark, jak to się mówi. Dochodzę do wniosku, że jest to naprawdę bardzo zielone miasto. Trzeba też dołożyć do tego to, że jest bardzo dużo takiej intrygującej, nieoczywistej architektury, która czasem się nawet wyklucza. Z jednej strony mamy drewniane domki, z drugiej strony dom handlowy, który jest socrealistyczny, z trzeciej strony mamy nowe budynki. Przemieszanie z poplątaniem, ale bardzo intrygujące. Trzeba zawsze pamiętać o tym, będąc w Białymstoku, że to miasto zostało w czasie II wojny światowej zniszczone w 80%. Nawet jeśli się to miesza w przedziwny sposób, to dla nas mieszkańców każdy budynek jest wart ocalenia, zwłaszcza ta architektura drewniana. Te wielkie, wielkie połacie, które były w latach 40. po wojnie morzem ruin, zostały wypełnione adekwatnie do tamtej epoki. Były to czasy takiego socrealizmu w architekturze. Później przyszła wolność, nowe pomysły. Opera leży na styku bardzo wielu różnych przestrzeni historycznych. Z prawej strony mamy zasypany w latach 70. cmentarz żydowski. Jakbyśmy przeszli na drugą stronę opery, to jest tam cmentarzyk i mała cerkiewka prawosławna. Bardzo blisko stąd jest kościół Rocha, kościół katolicki, który jest jedynym w Białymstoku pomnikiem historii. I jesteśmy jakieś 300 metrów również od reliktów dzielnicy żydowskiej Hanajki. Duże pole do popisu dla osób, które chcą coś więcej zobaczyć niż osławiony Pałac Branickich. Więc możemy się udać na przykład na ulicę Lipową, też jest bardzo blisko stąd. Może przejść właśnie takim naszym High Streetem. Łódź ma Piotrkowską, a my mamy Lipową, a Londyn ma Oxford Street. No dobrze, to w takim razie w stronę Lipowej. Zapraszamy do nas, do Białego Stoku, do naszej wycieczki. Wrócimy jeszcze przed godziną 11, już właśnie z ulicy Lipowej. A za kilka minut naszym gościem, a już jest, uśmiechnięta będzie pani Agnieszka Jakubicz z Podlaskiego Instytutu Kultury, ponieważ będziemy oczywiście rozmawiać o festiwalu Podlaska Oktawa Kultur. Teraz Tina. Special. Trójka Polskie Radio. Zapraszamy na weekend dzisiaj z Białegostoku i tak będzie do godziny 13. Proszę Państwa, jest dzisiaj pierwszy gość, pani Agnieszka Jakubicz, Podlaski Instytut Kultury. Ponieważ to wystartował ten festiwal, czyli Podlaska Oktawa Kultury wczoraj, czy zaczyna się od dzisiaj? Proszę powiedzieć. Wczoraj był przedsmak, czyli preludium. Zaczęliśmy potańcówką we współpracy z Młynową na takiej fantastycznej przestrzeni, więc już atmosfera festiwalu jest w odbiorcach zaszczepiona. Jak się tańczyło? Bardzo dobrze. Dobrze, proszę powiedzieć, jak powstała Podlaska Oktawa Kultur, bo to już jest 15. edycja. Podlaska Oktawa Kultur zrodziła się z idei 8 kultur, które historycznie na tym Podlasiu zamieszkiwały, czyli to byli Romowie, Tatarzy, Żydzi, Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Romowie, więc to bogactwo tej różnorodności zainspirowało nas do tego, żeby stworzyć festiwal i na jednej scenie, głównie w centrum Białegostoku, ale też i w całym województwie, pokazać to, co jest w tych kulturach najpiękniejsze i to, że możemy się zjednoczyć przez muzykę, sztukę, przez folklor. Ale ten festiwal trochę się rozrósł. Tak, pamiętam. Nawet nie trochę. Pamiętam pierwszą edycję, która odbywała się w zamkniętych murach Filharmonii Białostockiej i faktycznie te 8 kultur królowało na scenie i zespoły, które zapraszaliśmy, reprezentowały te mniejszości. Ale w związku z tym, że tak jak wiele rzeczy ulega rozwojowi, tak jak dziecko dorasta. Transformacji, tak. Więc trochę traktuję Oktawę jako swoje dziecko, bo uczestniczyłam w nim od pierwszej edycji, więc widzę jak dorasta, jak dojrzewa, jak nabiera swoich własnych kształtów. Początkowa edycja, a obecna edycja, no myślę, że bardzo się różnią, ale zawsze jest to, co łączy, czyli folklor i sztuka, wspólny język dla wszystkich artystów. Czyli to jest po prostu klucz. Tak, to jest myślę, że klucz naszej imprezy. Wszyscy ci, którzy uwielbiają folklor, mogą go zobaczyć w bardzo różnorodnej postaci. Czego możemy się spodziewać? Na przykład ktoś teraz słucha Trójki, myślę, no nie mam pomysłu na weekend, chcę ten weekend ciekawie spędzić. Wybieram się do Białegostoku. Gdzie, co można zobaczyć? Co jest takiego... Szukam idealnego słowa. Coś, co automatycznie powinno przyciągnąć. Jeśli chodzi o folklor? Tak. Myślę, że ta nasza Podlaska Oktawa Kultur na pewno pokaże całe bogactwo naszego województwa. Ale tak bardziej precyzyjnie, który zespół, które wydarzenie pani myśli, że jest takim wydarzeniem absolutnie spektakularnym? No bo wiadomo, że całość, mówimy o całości, ale czy są tak zwane piki? Trudno wybrać, to tak jak wybierać wśród swoich dzieci, które kocha się bardziej. Tak samo myślę, że trudno też wybrać najlepszy zespół Oktawy. My zawsze szukamy zespołów z najwyższej półki, więc nawet amatorskie zespoły, które do nas przyjeżdżają, są na bardzo wysokim poziomie. Więc zarówno ktoś, kto uwielbia patrzeć na tańczące i wirujące pary, odnajdzie coś dla siebie i ktoś, kto lubi cięższe brzmienia albo chce zanurzyć się w etnotransie, też znajdzie coś dla siebie. Bo tutaj muzyka łączy, prawda? Muzyka, tak. Jak najbardziej. Czyli tak... Kiedy tak naprawdę, bo wczoraj było ten przedsmak, ta potańcówka, a dzisiaj od której godziny już na scenie występy? Dzisiaj rozpoczynamy od godziny 18 i nasze dni są ułożone też w pewien schemat. Zaczynamy zawsze zespołem tanecznym lub zespołem wokalnym, właśnie amatorskim. A później przechodzimy do subtelniejszych albo do cięższych brzmień, więc na pewno wisienka na torcie i gwiazda każdego dnia nie będzie rozczarowywać. Ale to jest nie tylko Białystok, prawda? To są też inne okoliczne miasta. Tak. Wcześniej witaliśmy w wielu miejscowościach. W tym roku jest to tylko 5 miejscowości, ale tylko 5 miejscowości w naszym województwie. Ale na pewno koncerty są świetnie odbierane przez odbiorców. Mam też takie wiadomości zwrotne, że ludzie po prostu czekają na ten festiwal. To proszę powiedzieć tak na koniec jednym zdaniem. Jedno zdanie takie kluczowe, zachęcające wszystkich, którzy może mają jakieś wątpliwości, którzy po prostu powinni się ruszyć i tutaj do nas przyjechać, do Białegostoku. Chill out, przy folklorze. Myślę, że to będzie na pewno niezapomniane wspomnienie. Pani Agnieszka Jakubicz zapraszała tutaj do nas Podlaski Instytut Kultury na festiwal. Zapraszamy. Dzisiaj od 18:00 te pierwsze koncerty i właśnie do kiedy? Do końca niedzieli? Do końca niedzieli, do końca praktycznie dnia, więc jesteśmy do końca weekendu. Gramy na rynku Kościuszki i w województwie podlaskim. Czyli zapraszamy zdecydowanie, a teraz już Karaś Rogucki. Niebawem wracamy tutaj do naszego studia w Białymstoku i będzie jeszcze więcej i będziemy też Państwa po Białymstoku niezmiennie do 13:00 oprowadzać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Mało ci? Mało? Przestań! Zostań! Nie zrobił! Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Twój telefon może uratować życie. Nie wahaj się. Wezwij pomoc. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy to większa ochrona osób doznających przemocy. Nie bądź bierny. Reaguj. Sprawdź na www.gov.pl/rodzina. Taki kabaret Otto znamy i lubimy. To już lato, wakacje, zasmażka, a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za ciebie twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, niezmiennie zapraszamy na weekend z Białegostoku. Jakbyście chcieli Państwo do nas zajrzeć, rynek Kościuszki 10, tutaj jest nasze studio, ale teraz akurat serwis kulturalny z różnych stron i Małgorzata Łukowska. 25 lat temu pożegnaliśmy wyjątkowego poetę, eseistę, dramaturga Zbigniewa Herberta. W rocznicę jego śmierci w warszawskim Teatrze Palladium odbędzie się dziś wyjątkowe widowisko muzyczne. Herbert, rekonstrukcja poety, mówi dyrektor Biura Niepodległa Wojciech Kirejczyk. Będą to muzyczne aranżacje twórczości wybitnego poety XX wieku, ale będą też przeplatane recytacjami jego utworów, a także takimi krótkimi felietonami, które mają nam przypomnieć życie, życiorys i twórczość poety. Wystąpią między innymi Dorota Miśkiewicz, Barbara Wrońska, wystąpi Marek Piekarczyk, Tomasz Organek, wystąpi Abradab i Skubas. Mówił dyrektor Biura Niepodległa Wojciech Kirejczyk. Z kolei dzięki nagraniom wykonanym dla Polskiego Radia w trakcie koncertu będzie można także usłyszeć głos samego Zbigniewa Herberta. Spektakl zaplanowano na godzinę 19 w warszawskim Teatrze Palladium. A jeśli nie teatr, to może kino. Na dużych ekranach dziś może nie tak głośne jak ubiegłotygodniowe premiery Barbie i Oppenheimera, ale równie ciekawe. Premiery dwóch, tym razem horrorów. Jeden z nich to remake z 2003 roku. To właśnie wtedy do kin wszedł Nawiedzony dwór z Eddie Murphym w roli głównej. Po 20 latach tę historię zobaczymy w nowej odsłonie. Tym razem opowieść będzie się koncentrować na Gabby, samotnej matce i jej 9-letnim synu, którzy chcą rozpocząć nowe życie i przeprowadzają się do dziwnie przystępnej cenowo posiadłości w Nowym Orleanie. Tylko po to, by odkryć, że w tym miejscu dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. W horrorze komedii występują m.in. Winona Ryder, Owen Wilson, Danny DeVito, Jared Leto i Jamie Lee Curtis. A jeśli ktoś z Państwa potrzebuje naprawdę mocnych wrażeń, to polecam horror Talk to Me, czyli Mów do mnie, w którym to grupa nastolatków uzależniła się od wywoływania duchów. Talk to Me można oglądać na dużym ekranie również od dzisiaj. A już dziś po godzinie 13 więcej o filmach usłyszą Państwo w audycji Trójkowo-Filmowo, na którą zapraszam Państwa w imieniu dziś wyjątkowo Justyny Grabarz. Rozmawiać będziemy m.in. o zbliżającej się 17. edycji festiwalu Dwa Brzegi, która co rok odbywa się w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Przez tydzień, od jutra aż do 6 sierpnia, uczestnicy będą mogli zapoznać się z kultowymi produkcjami i filmami nagradzanymi m.in. w Cannes. Dwa Brzegi to jednak nie tylko filmy, ale też atrakcje związane z innymi dziedzinami sztuki i to właśnie o nich rozmawiać będziemy z rzecznikiem festiwalu Marcinem Radomskim. Ta rozmowa, kwadrans po godzinie 13. I oczywiście niezmiennie zapraszamy na festiwal Podlaska Oktawa Kultury. Jesteśmy tutaj w Białymstoku, zresztą jak słyszeliśmy, to nie tylko w tym mieście odbywają się koncerty. Jeżeli ktoś z Państwa może, zapraszamy. Teraz sobie zagramy. Grupa Placebo nas tutaj energetycznie natchnie, chociażby dlatego, że za 4 minuty w Trójce konkurs będzie zaproszenie o wartości 1000 zł do zdobycia. Tym bardziej Trójka włączona, uszy do góry. Trójka, Polskie Radio na żywo z Białegostoku. Wesoło tutaj jest. Do 11 już tylko 24 minuty. Miał być konkurs? No to jest. Zapraszamy. Sponsorem nagród w konkursie jest Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka w Szklarskiej Porębie. Wakacje z Trójką trwają niezmiennie. Dzisiaj do 13 jesteśmy w Białymstoku, ale proszę Państwa, dwuosobowy voucher na weekendowy pobyt właśnie w ośrodku Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka o wartości 1000 zł brutto jest do zdobycia. Zresztą na tej Polanie Jakuszyckiej też byliśmy w te wakacje, też był program na żywo. Proszę teraz, jak to już mówiłem wcześniej, uszy do góry, trochę się skoncentrować. 1000 zł, wyjazd weekendowy, myślę, że jak to się mówi, gra warta świeczki. Proste bardzo pytanie, tutaj trzeba wykazać się kreatywnością. Uwaga, takie mamy dla Państwa pytanie. Dlaczego wakacje są na wagę złota? Jak Państwo myślą? I teraz proszę podsyłać swoje koncepcje, swoje odpowiedzi. No jak mówiłem, liczy się kreatywność. Dlaczego wakacje są na wagę złota? No i ten bardzo ważny numer SMS 73533. 73533. Koszt brutto za wysyłkę to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie Trójki. Jeszcze raz pytanie. Dlaczego wakacje są na wagę złota? Voucher o wartości 1000 zł na weekend w Dolnośląskim Centrum Sportu Polana Jakuszycka jest do zdobycia. Do 12 proszę wysyłać te odpowiedzi. Rozwiązanie tej zabawy w Trójce na pewno między 12 a 13. Sponsorem nagród w konkursie jest Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka w Szklarskiej Porębie. I'm in love and always. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknęła gdzie, zniknęła gdzie. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Piszę co nikt już, słońce zeszło i już go nie było. To był dla mnie cios, spałam w nim co noc. Dzisiaj pędzę gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Tyle na temat Hollywood. Daria Zawiałow. My jesteśmy w Białymstoku, stąd nadajemy dzisiaj na żywo, ale warto przypomnieć, że Daria Zawiałow, Fifi Hollywood na liście przebojów trójki. Głosowanie dzisiaj, bo dzisiaj jest piątek, do 12 i Tomek Miara od 19 będzie prezentować właśnie 69. wydanie listy trójki. Tymczasem, skoro Białystok, no to zwiedzamy sobie to piękne miasto. Przyszedł czas na drugą część naszego spaceru właśnie po Białymstoku. Za nami budynek Opery i Filharmonii, a przed nami ta najważniejsza ulica stolicy Podlasia. Dotarliśmy na Lipową, widać kościół świętego Rocha i jesteśmy w tym momencie przy jednej z kamienic, które się zachowały. Lewa pierzeja nie została całkowicie zburzona podczas bombardowań. Na przykład sobie teraz wybraliśmy kamienicę, w której do II wojny światowej mieszkał Jakub Szapiro, esperantysta, dziennikarz. Został rozstrzelany w lipcu 1941 roku, ale pamięć o nim, a także o języku esperanto trwa. No wiadomo, najbardziej znanym białostoczaninem jest Ludwik Zamenhof, akurat na Lipowej Zamenhof nie mieszkał, ale Szapiro owszem. Jest też taki u nas szlak prowadzący przez Białystok esperanto i wielu kultur. No i właśnie to jest jeden z tych punktów. Tu się zachowały przepiękne balkony. Zaraz po sąsiedzku, przejdźmy kawałeczek, jest jeszcze jeden piękny budynek, a mianowicie jest to pałac rodziny Nowików. Można tylko sobie wyobrażać, jak piękny kiedyś był Białystok w centrum, jeżeli więcej było takich budynków. Białystok był swego czasu Manchesterem Północy, czyli takim centrum włókiennictwa. No i właśnie Nowikowie na fali dobrego takiego czasu we włókiennictwie stworzyli tutaj świetny biznes, no i wybudowali taki piękny, secesyjny pałacyk. Czy można powiedzieć, że symbolem Białegostoku obok misia jest kapelusz? Oj, chyba niekoniecznie kapelusz. To akurat Nowikowie robili kapelusze. Większość z tych dziesiątek fabryk produkowała różne tkaniny. To było zagłębie włókiennicze. Jeśli szukamy takiego nieoczywistego symbolu, to owszem, może być to w XIX wieku jakaś charakterystyczna tkanina. Stoimy teraz przed Pałacem Nowików, w którym teraz ku mojemu zaskoczeniu jest siedziba WKU. Obracamy się w prawo i widzimy wielki, monumentalny, biały budynek. Lipowa kończy się kościołem Świętego Rocha, jedyny pomnik historii w Białymstoku. Początek budowy tego kościoła to jest 1927 rok. Nieoczywista architektura, nie ma na szczycie wieży krzyża, co czasami skutkuje tym, że turyści myślą, że to jest wielki meczet. Nie ma krzyża na szczycie, tylko jest 2,5-metrowy posąg Matki Bożej na półksiężycu, która patrzy na Lipową, patrzy na Białystok i chroni nas przed wszelkim złem. Natomiast sam kościół Świętego Rocha jest ucieleśnieniem podzięki narodu za odzyskanie niepodległości. Jest to kościół pomnik zresztą i ta bryła taki pomnik przypomina. Białostoczanie nie wszyscy kochają kościół Świętego Rocha. Może teraz bardziej go docenią, ale kiedyś jeszcze w dzieciństwie czy w nastolęctwie słyszałam, że ojejku, taki tam kościół kupa betonu. Rzeczywiście jest to pierwszy w kraju kościół wybudowany nie z cegieł, tylko właśnie z betonu, ale no to jest po prostu modernizm, a modernizm to beton. Idziemy dalej. No i poszli w stronę rynku Kościuszki, z którego właśnie nadajemy. Jeżeli ktoś z Państwa chce zajrzeć tutaj w Białymstoku do Studia Trójki, zapraszamy. Rynek Kościuszki 10 przy muzeum jesteśmy. Jest tutaj obok nas również kapsuła czasu. No to zdecydowanie tak. A następna część naszej wycieczki, spaceru po Białymstoku, Michał Kowarski oprowadza nas tutaj po tym pięknym mieście, na pewno przed godziną 12. Natomiast przed godziną 11 jeszcze przypomnimy o konkursie, który trwa. Proszę Państwa, zaproszenie na weekend na Polaneju Kyszycką mamy dla Państwa. Proszę pamiętać o pytaniu, dlaczego wakacje są na wagę złota. No i wysyłać SMS-y. Numer ten właściwy 73533. Polskiego Radia. Ty Sofirs fantastycznie na antenie trójki, ale to nie koniec, proszę Państwa. Dopiero się rozkręcamy, jesteśmy na miejscu w Białymstoku, tutaj Rynek Kościuszki 10. Zapraszamy do nas Studio Trójki na żywo. Festiwal Podlaska Oktawa Kultur rozpoczyna się. W zasadzie to już wczoraj się rozpoczął i będzie trwać się do końca weekendu. Na ten temat na pewno dużo, dużo, znacznie więcej do 13. No i przypominam, że cały czas również trwa konkurs. Pytanie do Państwa, dlaczego wakacje są na wagę złota? Tutaj akurat do zdobycia dwuosobowy voucher na weekend, weekendowy pobyt w ośrodku Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka o wartości 1000 zł. W związku z tym proszę pamiętać, 73533 na ten numer należy wysyłać odpowiedzi. I close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way. Oh, and the sun will